أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمي بعسى إسراف بكن إسراف بويا شرط جي حياة مسلمان إيرو مسلمان دواملي بإسراف بمسؤول جبرولو حضور نابن مسعود نابن إسرافات مالا دا إسرافا دا عمري خو دا عمري خو أمشاواد بيرن فزياغو أبانا فلاسمي شهر مسلماني بوبانا قلي مسلماني هيجا قلي دوستا مسلمان بزان من أواغو أمري أمر نهي خدا حلال وحرامي رب العالمين بشرط بشروط قبول بكي، يعني أمري وي نلغوري تعقل تجيبي بتزورجي كبي قبول بكي تشتيقو نكا قوت بيجي أز مجبور من بينا بكم نلغوري خوستكا تجيكي غريكا بتركين بشرط مسلمانتي أبا مسلمان إنسانك يقولوا تسليم دين خدايا مسلمان او مادي معنوي تمام ثروت خدا همبري خدا دا خداي خدا خو مسؤول دبيني جبرول مسلمان د تمام حيات خدا قلګوري اسلام عيار دكي مال خو ملك خو د اسراف د ناكي اسراف مال وملك ناكي اسراف او جوج حد خو دركوي اقتصاد فيها يعني يقولوا إدارة يا أو أقول هر تشتكي دجهي ويدا لقوري احتياجي صرف بكي تشتي بردائي نكي رب العالمين وصف مؤمني بشكلي دايا قوتي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أوان كسيقو دما مالي خد ريا خدا دا صرف دكن دس إسراف ناكن وقستيج ناكن نقبينا إسراف وقستيج هر دواندا خرج دكن بلي قالي مسلمان هجا نخشياش قانصير بيستر إسراف أبو الخسا دبي زمان مدى قو أم بإسراف بنا ومالي خد إسراف دكن أب دورك أولو بإصرافي امتحان دبن امتحانا إصرافية حلال بي جوان كسيغو كسبا وانج حلال بي اوانيغو زو نارازهن شبو روجا خا إصرافي دكن حتى صبحي دبرتشتي براداي او عمري خا إصرافي دكن ساعتي خا بإصرافي دبيرين اوان دايكو بابيتي بابتی چیا زارو که خواه اسراف دکن مسلمان گو دین خواه نزان به قرآن اسراف دکن خورتانیا خواه اسراف دکن مال خواه اسراف دکن صحتا خواه اسراف دکن مقام خواه اسراف دکن علم خواه اسراف دکن اشتغالی اسراف دکن به بی شکل عمر خواه به اسراف دبهری حيث الباني قولو بن يكي قو إسراف فام نكي نممكن إسلام فام بكي وعده قو مسلمان جي چوبا نان بدي هفدو نممكن قو زوق لزتا جلميجي جي عبادت بسته دي يعني حنقي إسراف دكن ويناني تاويجنا چوبي ها او فقر فقيش چوبا نان ددنا هفده جبلا چيا روجه بمليارا ثروت بنان تنه دچی چوپی تشته گو خدا جه حس نکه تبکه نممکنه تحضور بسته دی مسلمان حیف لما بی و دیسا حیف لما بی ام دهبون و زنگین بونه دنا ام بونه امتکه گو بی حضورن ام بونه امتکه بلنگازی گو نخوشی نخوشی خوا ام نزانن مهندروه خوا نابا خواه جبیر کدیا ام بسوزه بسوسه بسوسه درفا مشغول بونا ام دربه خو مشغول سوس لمیست کن خوشک دکن و دا عز و جل قرآن کریم دا گوته یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و کلو و شربو و لا تصرفو انه لا يحب المسرفین گلی بنی آدم بجلب سپهی هر نجامیا وقتی گو من چون جامعا جلی سپهی خوشک خوکن یعنی دا جلی قیما خدا برا خوشک بین بخون بخون اما اسراف نکن خدا حج اسراف ناکن بجا سه چشیته اسراف هنا یک جا اوه دماغ و مال دریا ندرست دا خرج بکی چک قاس هندک جی که بی اسراف حراما یعنی تمال خود دریا حرامی دا نباشی دا بده خرج بکی هندک جی که بی او اسراف حراما یاد دوا وعده گو مال جبور ریاکاری بی خرج کرن او جی اسراف حراما مثلا دعوت آدا تراد بی پرا سر سر بو که زاوی تتابی جی دولو لکسی خوارنی مشروباتا جلا ور حاصل ده هر تشتی دا زیده تخرج دکه اوانا اسراف حراما بعده گو مال دریا درست ده به ایسی مال دریا درست ده یعنی دریا حلالیه ده جی که بی بی خرج کرن لیج احتیاجی زیده تر جبوی کیفه او جی اصرافا ندرست ده مالک گو مسلمان تی بی یعنی مالک گو مسلمان تی بی آبا کرن تملیوان نب اصراف و ریاکاری بی تملی خوال سر تقوی آباد کن مسلمان به زواج دبن خودی مالک نو جبو مالا نو لازم هنک مصب چه ببی اما دوی مصب دا جیج حد خود در نکبن اصراف نکن تشتی برادای سوسی نکن زحمتی ند نه هدو هدو دیندار نکن زواج دا هدف ما برا نه زحمتی به هدو ربی خستک ما برا حضور و خوشی بخیر و برکت بی رسول الله صلی الله علیه و سلم گوتیا زواج گو بخیره یا گو بی مصرف و برحتی زحمتی تیده نبی اسراف تیده نبی گوتیا او خیر دوی زواج دا هیا اما ام مسلمان نولونا دی زواجا مدا اصرافکا گلکی گران هیا مصرف زیدای احتیاجی دکن زحمتی لحبدو دکن زیر سو زیده زیده قوتاخا ام جبد قازن جبرولو خیر و برکت زواجا مدا نمایا دی زواجا مدا جبرگو اصراف گلک چید بی پپچون چید بی بردان چید بی جینایه چید بی کشتن چید بی مادم اولو یا هم دی زواج خدا اصراف ریای نکن تشتی نل گوری دینه ما بی ام نکن جو حرکت بی ادبی و جگونه خوا ام خوددن حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابیه وی دی زواج وانده اصراف نبو زحمتی نبو زیده مصرف ند کرن قناعت کار بون اف حیات اوان نبو سبب بی حضورتی مناقشه ایمان و قناعت اوان وکی زنگین بون گلکی بحضور و بمحبت بون گلکی حجاب دکرن نممکنه گو خستکی نفس انسانی تطمین ببی یعنی چقا خوستکی تاب انتوا خوستکی خود بکر تیمیزه نی نفسات اتش ندی خوستن تش عمری تا وی بولو بتشتی برادای دوی در باس بی وکی گو ایمانا بخدا و قناعتا قلب رح انسانی رحت کی تطمین دکی تشتکی بولو قلب رحت ناکی حضورا قلب بتشتی برادای چه نابی فداد قرآن داد بيجي ألا بذكر الله تطمئن القلوب بزان بن قنزان بن بذكر خدا قلب راحتي دبيني حضوري دبيني نبتشتي قلك بتشتي سوسا مصرف لي قلطغا بينا قلب حضوري نابيني مسلمان إيرو جبرغو جذكر معنويات محرومة تترسى رزق دنا ترسى برچبوني دنا كيربون چيا نزانن غالبه ما لپای تشتي بي احتياجينا تشتي فضولي دا ام باز دن ام يارش بهبر دكن و بازدانا ما گو ام لپای هوا نفسي دچن وان هدف اصيل دين و آخرت بما ديج بير کرن و زانبن ايرو مسلمان دا حياتا خدا دمالا خدا گلکی دا اصراف دنا دي رياكاريه دنا دي لكسي دنا مالي قلق جمالي فرعون نمرودا بيتر سوز زينت هيا يعني غالب مالي مسلمانا جمالي فرعون نمرودا بيتر سوز ولكس هيا تاخمه جزير جزي وترين جي تشكرنا شتاخمه براداي ناين قلال مشكرن جهيكلي جهيكلا جفراغ برادای صحبا قلطغی خوا پرده هبریشم مالی خواه اولو سوسلمیش کرنا البتن ذکر خوده و باگران وره عمل صالح ناکن لمیش دوی مالی دنائی نکرن چونکو او مال خستنا هیلینا شیطین بچه زحمتی و سقمتی حتا گو وان پراک قزان دکن کارت کن براحتی ددنا بان تشتی بی قیمت گو احتیاجی بوانینا او نکارکی مسلمان آیا نعیش مسلمان آیا بیزان بین ایرو هر کس بحثا قلتغی خود کی پرده خود کی اما کس بحثا عمل صالح نکی ناکی گلی برای هجا بریا هر تشتی دا مسلمان گرکا خود عمل صالح بگری قنجي اخو شاني ربي اخو بكي خدا عز وجل لمال وسروتي نامي جني لقلتغا وابهرده هبريشم نامي جني اما لقلب وعمل انسان ادمي جني اواني قجبوني قصوري دركبن همبري انسانا بجانو مال دخبتن اما حسابي قو جوابا شنا حضور خدا ناكن بیشکلی وعده گو تا حسابه چون حضور خدا نکی اما صبحتی چی حضور خدا تی وی حسابی بدیدی تن چونکو ایرو اب انسان اسراف چی گو خب لکس و مال گرتنا دناب حساب وانده حساب خدا نینا وعده گو طبقه که فراغ که یاجی قداحه که بشکی وی بی تخمه من خرابو گره که تخمه من نو بکی جوه که بوی نو کرن نوی تخمه جفرزاد بینی او تشتی ها نا او عیش و کاری ها نلگوری اسلامی ها او برادای ها او آنه گوولو دکن گود به الله گره که تخمه من وکه ها بی و گوری ها بی و نه اکسی بی گره که پیدا بکه عجبا فرض و عبادت خود جی ولو گه داره ده حلال و حرامی خود جی که ولو گه داره ده جاییز چیز خود وعده پارچه کم بی ده بی اب عیش چه نا بی اب زوا چه نا بی قیمام نایه و اونمه تدی ایمان و عبادتا قیزا خوا جبوی که ماسیا آخرت قیزا خوا تدبیجی لمیج بکا ادبلی با جبوی که ماسیا دین و ایمان وینا تدبیجی قیمام نای وعده قیزا خوا ددن جبوی زواج تشته احتیاجی پینینا وان مجبور دکن اصراف اولو جبوی چیا جبوی چه ام زحمتی دنه هبده باري هبدو ام جراند كن اب نلغوري ديني مايا اب حركتي ولو نلغوري انسانيتي يا وجدان وانصاف تحمل ناكي اطباع تشتا اصراف ولو جو ام دكن كا ابجبوني تشيا كا تفيدا ما تيدا هيا تفيدا ديني ما تيدا هيا بلي مسلمان ابا مسلمان ده هر تشتی خدا لگوری اسلامی خو عیار دکی ده زواج و دعوت خدا جی لگوری رازبون خدا و رسول وی حرکت دکی جوی دنیا گو همه جه هرن مال خو ام اصراف بکن ام مال خو خوشک بکن اما ام تربی جبیر بکن حال موی چاخی وی چاوا بی اب بدنا گو دبن آخی ده برزه ام گله که خوشک دکن هر تشتی جبوی وی بدنه ام گله که مال دخنه قربان اما جبوی آخرت دینه خو ام تشتکی ناکن ام رحی خو عبادت احمال دکن همه چاواد محشره دا اینا قبول کرن جبرولو ایرو ام بیجن مسلمانم وقتی گو ام بیجن ام مسلمان دف جوی اصرافه لکسه سوسه تشته برادای ام بقر هن ام کبره نکن سرخوش نبن وعده گو تا کیف کر دعوت خوانه دا سرخوش نبا گناه نکا عصیانی خوده نکا بی امری خوده نکا پرا سرسرا سرسر بو کزابی را نابجا اصرافا حرام با وی روک ویره وی او حساب سبعه کرن مسلمان چنکو عاقل چویا تا مسلمان تیجی که چویا ایمان جی کهش قلب در کبه ده هر تشتی خدا به انصاف بین ده هر تشتی خدا به حساب و به عیار کرن بین خو عیار بکن ها بی شکلی گو امچون حضورا خدا گو مقوال گوری دینه خو عیار کر وی چاخی امی سر بلند بین خدا عز و جل دین و ایمان مبدی فام کرن و ام دین و ایمان خو فام بکن و ام زانبن ام دریا دین دهرن ندریا شیطان دهرن آمین والحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.